zagrają. Wszyscy na wesele zapierdalają. Cała wiocha na młodych czeka. Marynę i Pelka widać już daleka. Woźnica przykulał młodych do bramy. Chlebem i solą ich przywitamy. Felek Marynę z bryczki ściąga. Już myślał o tym, gdzie ją zbombać. Wiara wszystkie świnie rozjebała. Połowa z nich leży ujebana. Wesele się zaczyna, wyciągają wina. Niektórzy już żygają, najbardziej Marynę. W prezencie dali krowę, od innych dostali konia i podkowę. By im szczęście nie spierdalało, w chałupie i zagrodzie nigdy nie śmierdzało. Wujek Staszek dał im 2 hektary, fur pszenicy i 3 denary. Od cioci kosi syrenę 105, kurwa imprezę. Zacznijmy więc, pani młoda z Felkiem w tańce gna. A kapela gra, tra la la la la. Wszyscy wokół świetnie bawią się, a brat Józef rucha się. 100 lat, 100 lat! Dziękuję, życzymy, słowa wam kurwy. Z butów wystaje, co wiocha to kurwa. Inne obstaje, 100 lat, 100 lat. Skurwysyny, wszyscy wam dobrze. Dziękuję, życzymy, słowa wam kurwy. Z butów wystaje, co wiocha to kurwa. Inne obstaje. Czas otrzepin wnet nastaje. I wtem zdradza się pytanie, kto dziś wiankiem w ryj dostanie. Maryna do rzutu się przygotowuje. Wokół się zebrały kurwy i luje. Tylko Józefa nie interesuje. On kocha tylko Boga i dziecięce chuje. Leci wianek w górę, dum się gotuje. Wszyscy się rzucili, lecz zrezygnowali, gdyż wianek się dostał w łapy młodej Ari. Smutek szybko kurwa minął, gdyż przywieźli tanie wino. 100 lat, 100 lat, skurwysyny, wszyscy wam dobrze. Dziękuję, życzymy, słowa wam kurwy. Z butów wystaje, co wiocha to kurwa. Inne obstaje, 100 lat, 100 lat, skurwysyny, wszyscy wam dobrze. Maryny się mierzy, lecz Felek się zbudził. Księdzu przyjebał, brat to sługa Boży. Lecz Felek się go nie bał. Na łbie księdza flachę rozpierdolił. Wtedy się zeną spod stołów i gramolił. Jakiemuś gościowi z krzesła przykurwił. Ksiądz leżał na ziemi i głośno się modlił. Po chwili cała sala się nakurwiała. Krzesłami i stołami wiara się rzucała. Skończyło się wesele, wszystko rozjebane. Maryna w stodole rucha się z plebanem. 100 lat, 100 lat, skurwysyny, wszyscy wam dobrze. Wszyscy wam dobrze, dziękuję, życzymy, słowa wam.